tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 4 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Senat będzie dziś kontynuował pracę nad ustawą budżetową, ale bez udziału polityków Platformy Obywatelskiej. Europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski odchodzi z PiSu. Jak to tłumaczy i jakie są w tej sprawie komentarze? Za chwilę w relacji naszej reporterki. Niemieckie służby niemal od roku wiedziały, że Tunezyjczyk Anis Amri jest groźny. Uznały jednak, że nie jest zdolny do przeprowadzenia zamachu. Senatorowie w komisjach pracują nad tegorocznym budżetem. Zaczęli wczoraj, dziś będą kontynuować i są już pierwsze pozytywne opinie na temat ustawy uchwalonej 16 grudnia w sali kolumnowej. W tych pracach nie biorą jednak udziału politycy Platformy Obywatelskiej. Uważają, że budżet został przyjęty przez Sejm z naruszeniem prawa. Opinie polityków zebrała Danuta Zaczek. Do początku każdej komisji senatorowie Platformy Obywatelskiej składają oświadczenie, że nie będą pracować nad ustawą, która ich zdaniem została uchwalona, jak mówią, nielegalnie i wychodzą z posiedzeń. Uważamy to, co się zdarzyło w sali kolumnowej, za największy przekręt legislacyjny w historii 27-lecia Polski. Mówił Bogdan Klich, szef senackiego klubu Platformy Obywatelskiej. Tutaj w Senacie nie wolno nam zalegalizować tego, co nielegalne. Dla mnie to zupełnie niezrozumiała postawa. Tak zachowanie senatorów PO skomentowała wicemarszałek Senatu Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości. Nie jesteśmy od oceniania tego, w jaki sposób Sejm procedował. Wszystko zostało dopełnione zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminami, więc ja nie rozumiem postawy senatorów Platformy Obywatelskiej. Ich obowiązkiem jest udział w pracach Senatu, w posiedzeniach, głosowaniach. Posiedzenie plenarne Senatu, na którym rozpatrzona zostanie ustawa budżetowa na 2017 rok, rozpocznie się 11 stycznia w środę. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Kazimierz Michał Ujazdowski po raz drugi odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy zrobił to w 2007 roku, bo nie podobał mu się sposób kierowania partią przez Jarosława Kaczyńskiego. Teraz mówi, że nie chce autoryzować polityki PiSu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że drogi europosła Ujazdowskiego i partii rozchodziły się od dawna. Opozycja spodziewała się takiego kroku. Małgorzata Nowkowicz. Kazimierz Ujazdowski zapewnił, że decyzja o opuszczeniu Prawa i Sprawiedliwości jest przemyślana i nieodwołalna. Nie mogę godzić się na politykę, która trawi polski potencjał w zbędnych konfliktach. Nie mogę godzić się na strategię podjętą przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości po wyborach wbrew deklaracjom. W ocenie szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego europoseł Ujazdowski powinien zachować się honorowo, czyli złożyć mandat, skoro, jak wyjaśnił, do Europarlamentu wybrali go wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Obawiam się, że taki informacji nie będzie i że opuszczając partię i opuszczając swoich wyborców, Ujazdowski pozostanie na tej lukratywnej posadzie. Szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że odejście Kazimierza Ujazdowskiego z PiSu to strata dla tej partii. Tym, którzy życzą nam podobnych historii, chciałbym polecić ten przykład. Niech zajmą się takimi przypadkami, żeby nie dochodziło do nich więcej w PiSie, żeby nie opuszczali PiSu tak wartościowi ludzie jak Kazimierz Ujazdowski. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Niemiecka policja przeprowadziła rewizję w jednym z ośrodków dla uchodźców w Berlinie. Według niej dwie z przebywających tam osób mogły wiedzieć o ataku albo pomagać zamachowi. Fachowcy z Tunezji, który według ustaleń śledczych ponad dwa tygodnie temu zabił 12 osób, a ponad 50 ranił. Tymczasem dziennikarze dziennika Süddeutsche Zeitung dotarli do informacji o tym, że niemieckie służby specjalne już w lutym ubiegłego roku wiedziały, że Anis Amri może być niebezpieczny. Nie podjęto jednak decyzji o zatrzymaniu mężczyzny. Z Berlina Wojciech Szymański. Dziennikarze gazety dotarli do dokumentów, z których wynika, że niemieckie służby już 17 lutego zakwalifikowały Amriego jako stwarzającego zagrożenie. Jak czytamy, wiedziano, że Tunezyjczyk kontaktuje się z przedstawicielami tzw. państwa islamskiego, że chce kupić broń do przeprowadzenia zamachu oraz szuka instrukcji budowy bomb. Mimo to nie uznano, iż rzeczywiście może dokonać ataku. Süddeutsche Zeitung podaje, że ostrzeżenia przed Amrim pochodziły zarówno od informatora policji działającego w środowisku niemieckich islamistów, jak i ze strony marokańskiego wywiadu. Jak czytamy, trwa już polityczna dyskusja o tym, jakie konsekwencje należy wyciągnąć z błędów śledczych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze o bocianiej zimie w Przemyślu. Prawie 80 ptaków nie odleciało do Afryki. Są w ośrodku rehabilitacji zwierząt chronionych, który od ponad ćwierć wieku zajmuje się rannymi boćkami. Opiekuje się nimi między innymi weterynarz Andrzej Fedaczyński, który podkreśla, że każdy bocian to inna historia, inny charakter i każdy wymaga indywidualnego podejścia. Przyzwyczajamy się do niektórych bocianów, po imieniu je wołamy. Tak jak i wśród ludzi są złodziejaszki, są takie nieśmiałe bociany i takie... troszeczkę powściągliwe. Cała gama zachowań. Jak przychodzi moment, kiedy one odlatują, to mówi wszystkim, to jest tak jak dziecko. Kochamy go, chcielibyśmy, żeby całe życie było z nami, ale ono idzie w swoim kierunku. Łezkę runimy, ale jesteśmy szczęśliwi, że poszło w świat. Dodajmy, że przemyskie buciany mają apetyt, zjadają w sumie do 40 kg mięsa dziennie. Oprócz drobiu, wołowiny i wieprzowiny dostają także ryby. W Trójce skrót informacji o 7.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Monika się zasłuchała. Pięknie pan opowiadał o bocianach, prawda? Pięknie, to prawda. Pięknie. Monika Słukowska. Dzień dobry, oby tak pięknie skakali nasi skoczkowie, a jesteśmy już za półmetkiem turnieju czterech skoczni. Przed nami trzeci konkurs w Innsbrucku, w którym ponownie w komplecie zobaczymy naszych zawodników. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Stefan Kraft, Maciej Kot zajął drugie, a Piotr Żyła trzecie miejsce. Skok kwalifikacyjny odpuścił sobie Kamil Stoch, który wcześniej znakomicie prezentował się w treningach. Stoch jest liderem turnieju po dwóch konkursach i kibice oraz bukmacherzy. To właśnie Polaka widzą na najwyższym stopniu podium na koniec cyklu. Nasz skoczek nie daje się jednak zwariować. Ja nie mam presji, nie, jak państwo. Spokojnie podchodzę do swojej pracy, skupiam się po prostu na tym, co mam zrobić. Przede wszystkim na skokach, które chcę, żeby były dobre, żeby sprawiało mi tyle samo radości. Tak się dzieje teraz, dlatego nie zmieniam w ogóle swojego podejścia. Dzisiejszy konkurs o 14:00. W ćwierćfinale turnieju w Shenzhen zobaczymy Agnieszkę Radwańską i rywalką będzie tam Alison Risk. W meczach drugiej rundy Polka wygrała z Rumunką Saraną Kirsteo, a Risk pokonała Bułgarkę Cvetanę Pironkową. W razie Dakar po dwóch etapach w klasyfikacji generalnej prowadzą Francuz Sebastian Loeb w rywalizacji samochodów, Australijczyk Toby Price wśród motocyklistów i Argentyńczyk Pablo Copetti na quadzie. Dzielnie walczą Polacy. Najwyżej sklasyfikowany jest Jakub Przygoński, który wczoraj był 11 i awansował na 12 miejsce w klasyfikacji generalnej. Rafał Sonik pnie się w górę po początkowych kłopotach, jest 18. Piłkarsko wczoraj w Premier League oglądaliśmy dwóch naszych bramkarzy. Bernet z Arturem Borucem zremisowało przed własną publicznością z Arsenalem 3-3, a gospodarze jeszcze w 69 minucie prowadzili 3-0. Swansea, której bramki strzegł Łukasz Fabiański, z nowym trenerem pokonała na wjeździe Crystal Palace 2-1. W trzecim spotkaniu Stoke City wygrało z Watford 2-0. Wracamy jeszcze do sportów zimowych, bo trwa przecież Tour de Ski, tym razem bez Justyny Kowalczyk. Wczoraj biegi łączone w Oberstdorfie wygrywali Szwedka Stine Nilsson i Rosjanin Siergiej Ustiugow. A w sporcie za godzinę więcej o koszykówce. Czy za oknem jeszcze pada, bo jakoś ostatnio nie wyglądałem. Teraz już się tylko roztapia. No, roztapia się teraz. Pochmurno będzie. Będzie padał śnieg. Będzie padał deszcz ze śniegiem. Będzie deszcz padał też. Na wybrzeżu możliwe burze nawet. Na wschodzie miejscami spadnie kolejne 5 cm, a na południu 15 cm śniegu. I możliwe także większe przejaśnienia na drogach. Ślisko to się ciągle roztapia, błoto pośniegowe. To nie są ćwiczenia, jak zwykle mówimy w takich sytuacjach. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Dość silny i silny nad morzem w porywach do 90, a wysoko w górach do 110 km na godzinę. Żeby było do kompletu oczywiście zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 979 hektopaskali. Początkowo będzie jeszcze spadać, ale potem zacznie rosnąć. Temperatura od zera w Białymstoku plus 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie i Łomży, 2 w Trójmieście, Pile, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie, Opolu i Wałbrzychu, do 3 w Szczecinie. Przypomnę, że to oczywiście prognozowane temperatury w najcieplejszym momencie dnia i w cieniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W nowy rok przygotuj się na zmianę przepisów. Jak zdobyć prawo jazdy po 1 stycznia 2017 roku? Jak zredukować punkty karne? Odcinkowe pomiary prędkości. Już dziś z Rzeczpospolitą książka Kodeks Drogowy 2017. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie tylko złoty 99 za kilogram. A grejpfrut czerwony jedynie 2,89 za kilogram. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

Witamy Państwa serdecznie w środę z panem doktorem Tomaszem Rożkiem. Dzień dobry, środowo. Dzień dobry. To będzie rzeczywiście pytanie z kosmosu. Żeby potwierdzić fakt, wyemitujemy dżingiel, w którym pada stwierdzenie pytania z kosmosu i one będą z kosmosu. Pytania z kosmosu. To pytanie z kosmosu jest od pana Wojciecha. Pan Wojciech pyta o najniższą temperaturę, jaka może wystąpić we wszechświecie w kosmosie, czyli dla wyjaśnienia dodam, i czy istnieje możliwość otrzymania zera absolutnego. Tak. Ale. Jak pana znam, to jest jakieś ale. Nie, wie pan co, to jest tak, że wydaje mi się, że bardzo rzadko, ile kiedykolwiek, możemy mówić o sytuacji takiej zero-jedynkowej w przyrodzie. Mówiąc przyrodzie, mam na myśli także kosmos. Teoretyczna temperatura najniższa to jest tak zwane zero absolutne. To w przetłumaczeniu na stopnie Celsjusza to jest minus 273 około. W kelwinach to jest 0 kelwinów. I tutaj jak gdyby pojawia się pierwszy taki problem, chyba wynikający z naszego takiego przyzwyczajenia. No bo jeżeli mamy 0 stopni Celsjusza, czyli moment z grubsza za oknem jest teraz w okolicach, z grubsza. Zależy gdzie. No zależy gdzie, ale mówię z grubsza. I mamy to zero w środku, tak nam się wydaje, że to zero jest w środku. I możemy iść w prawo, czyli w kierunku tych temperatur rosnących dowolnie wysoko, to równie dobrze możemy iść w lewo w kierunku tych temperatur coraz niższych, też dowolnie nisko. Ale nie. Ale tak nie jest, bo najpierw jak gdyby trzeba wytłumaczyć sobie, czym jest temperatura. Temperatura to jest w pewnym sensie miara energii. I teraz, jeżeli na przykład cząsteczki mają jakąś energię, drgają z jakąś energią, czym mają wyższą energię, tym drgają bardziej. Czy cząsteczki mogą mieć energię zerową? No mogą mieć. I wtedy mówimy, to jest temperatura zera bezwzględnego. One nie mają żadnej energii. W największym skrócie. Innymi słowy, to nie jest tak, że możemy sobie iść dowolnie w lewo i dowolnie w prawo na tej skali naszej temperatury, tylko tutaj łatwiej to wszystko zrozumieć, jak sobie przypomnimy tą skalę właśnie Kelwina. Jest 0 kelwinów i wszystko, co możemy robić, to tylko powyżej tego zera iść coraz wyżej. Poniżej się nie da, bo to nie jest tak, że my czemuś, na przykład jakiejś cieczy albo jakiemuś przedmiotowi, nadajemy tą temperaturę coraz niższą. To jest raczej tak, że my mu odbieramy energię do momentu, w którym to coś już nie będzie miało żadnej energii. I wtedy ma 0 kelwinów, czy minus 273 stopnie Celsjusza. I to jest teoretyczna najniższa temperatura, jaką możemy osiągnąć. I zapewne w kosmosie jest bardzo wiele miejsc, w których jest ona dokładnie właśnie taka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu. Powiało chłodem trochę, nie wiem, czy pan ma takie wrażenie. Nie. Nie? Nie. No to nie, dobrze, tak. Bo, nie była tak, bo to nie była moja intencja. Nie, tak myślę. Nie, to absolutnie. O, przepraszam. Doktor Tomasz Rożek. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak szat nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód, absolutnie. Absolutnie, fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na obwiat, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud nie. Choć cię nieraz kurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nim fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. Wojciech Młynarski, piosenka, która brzmi zawsze dobrze. Marcin Pośpiech i prasa. A my zaglądamy na stronę gospodarcze Rzeczpospolitej. Gdyby ktoś chciał taniej wysłać list, to musi się spieszyć, bo od lutego listy na Poczcie Polskiej drożeją o 20%. Koszt wysłania listów w Polsce należy do najniższych w całej Europie, pisze Rzeczpospolita. Od przyszłego miesiąca tak tanio już jednak nie będzie. Urząd Komunikacji Elektronicznej zaakceptował właśnie nowy cennik Poczty Polskiej. Usługi zdrożeją średnio o 20%. Mimo to wciąż za listy płacić będziemy mniej niż przeciętny Europejczyk. Zmiany cen nie dotkną usług paczkowych ani listów wysyłanych za granicę. Najnowsza 20% podwyżka ma wyprowadzić finanse państwowej firmy na prostą. Przedstawiciele Poczty Polskiej nie ukrywają, że zmiana cennika ma zapobiec stratom związanym z dynamicznie kurczącym się rynkiem listów. Państwowy operator chce odbudować sieć swoich placówek, której zasięg poprzedni zarząd poczty zaczął mocno ograniczać. Listy na Poczcie Polskiej drożej od lutego 20%, pisze Rzeczpospolita dziś na swoich stronach gospodarczych. A od listów i poczty już tylko krok do paczek, a tu szykuje się niemała rewolucja. Kurierzy będą jeździć na prąd, pisze Puls Biznesu. Znany fundusz inwestycyjny z Nadwisły i mózgi z Politechniki Warszawskiej pracują nad pojazdem na baterie, między innymi dla dostawców paczek. Polacy chcą zbudować samochód elektryczny. Takie postawienie sprawy wywołuje zwykle uśmiech pobłażania. Inwestorzy z funduszu Hard Gamma Ventures przekonują, że o żadnej megalomanii nie ma mowy. Fundusz inwestuje docelowo miliony złotych w rozruszanie projektu, którego osią są naukowcy z Politechniki Warszawy. Wilson, chyba tak to się czyta, Wilson przez V, bo tak nazywa się ten pojazd, tak będzie się nazywać ten pojazd, ma być pojazdem użytkowym skierowanym do konkretnej grupy odbiorców. Jego prototyp ma wyjechać na ulicę w przyszłym roku, na razie jest w fazie projektowej, ma służyć na przykład do przewozu kurierskich paczek wewnątrz miast, pisze dziś Puls Biznesu. Zajrzyjmy jeszcze na strony światowe Gazety Wyborczej, a tutaj Czesi pod bronią. Czeskie władze chcą zmienić konstytucję i pozwolić obywatelom na posiadanie broni. Tłumaczą to zagrożeniem terrorystycznym w Europie. Obywatele mieliby sami zapobiegać atakom, a wbrew pozorom prawo to wcale nie byłoby nowe. Czesi od dawna mają bardzo liberalne przepisy dotyczące pozwoleń na broń. W tym liczącym niewiele ponad 10 milionów mieszkańców kraju posiada je ponad 300 tysięcy osób, co jest najwyższym odsetkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe przepisy w konstytucji miałyby precyzować, w jakich okolicznościach jej posiadacze mogliby owej broni używać. Według czeskich mediów chodzi o rozszerzenie definicji obrony, również w przypadku dostrzeżenia zagrożenia terrorystycznego. Zamachowiec mógłby zostać unieszkodliwiony przez obywatela, zanim doprowadzi do tragedii. Czesi pod bronią, to Gazeta Wyborcza. Jeszcze jeden tekst z działu światowego Gazety Wyborczej. Trump rządzi z Twittera. Nadal się nie wylogował. Republikańscy kongresmeni chcieli rozpocząć nową kadencję od ograniczania uprawnień Biura do Spraw Etyki, które ich kontrolowało, ale po krytycznym twicie Donalda Trumpa wycofali się z tej reformy. A w poniedziałek siłę rażenia trumpowego tweeta odczuł też największy w USA producent aut. General Motors wysyła do kraju zrobione z Meksyku Chevrolety Cruze bez podatku. Albo zaczniecie je produkować w USA, albo zapłacicie wielkie cło na granicy, napisał na Twitterze Trump. Akcje firmy po twicie nieco spadły, ale potem wróciły do poprzedniego poziomu. Rzecznik General Motors wyjaśniał, że większość samochodów Cruise oferowanych na rynku krajowym pochodzi z fabryk w USA, a produkcja w Meksyku jest przeznaczona głównie na eksport. Bardziej posłuszny od General Motors jest Ford, który wczoraj ogłosił, że anuluje plany budowy fabryki w Meksyku i zamiast tego zainwestuje w rozbudowę fabryki w Michigan, czyli w jednym ze Stanów, które zdecydowały o zwycięstwie Trumpa. Poranna prasa, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Po 8.35 zajrzymy sobie jeszcze do tygodników. 227 trójek. Chciałem poinformować, że na jedynce jest tir wjechał do rowu i tam pewnie będzie zablokowana droga z Łodzi w kierunku Katowic. Zaraz za Tuszynem. No warunki są kiepskie, no chociaż posypane tutaj już w stronę Częstochowę jadę, to jest dosyć posypane i jakoś tam się jedzie, ale ogólnie no warunki są kiepskie, trzeba uważać. Bardzo dziękujemy, gdyby działo się coś na drogach, o czym warto powiedzieć innym, proszę dać znać. Numer telefonu znany, a już niedługo skrót wiadomości. Numer telefonu znany i teraz pan jeszcze połączy dwie kropki. Dzień dobry, mówi Bogusław z Katowic, witam pięknie. Ja chciałem tylko jeszcze nawiązać do tematu 4 stycznia i do Kołasznikowa. Otóż 4 stycznia 83 roku rozpocząłem moją służbę w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim i mniej więcej o tej porze już czekałem w kolejce do fryzjera. Pozdrawiam serdecznie. My także pozdrawiamy. To jeszcze chwilę pośpiewają. Raczej trochę pogwizdali. Poranna audycja, 7.30, już minęła, czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Kolejna rozprawa w sprawie śmierci Ewy Tylman. Za 2 tygodnie proces ruszył wczoraj w Poznaniu. Oskarżony o zabójstwo kobiety Adam Z. nie przyznał się do winy. Zostałem wpiętany w sprawę, w której nie popełniłem. Stwierdził natomiast, że jego zeznania, w których do winy się przyznaje, zostały na nim wymuszone przez policjantów. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 8. Protest pracowników szpitala w katowickiej dzielnicy Murcki. Placówka ma zostać połączona z Górnośląskim Centrum Medycznym w Ochojcu i przeniesionych tam ma zostać większość oddziałów. Pracownicy boją się o swoje miejsca pracy i dlatego od 10 przez 2 godziny będą prowadzili akcję protestacyjną. Głównie mają być roznoszone ulotki. Związkowcy zapewniają, że pacjenci nie ucierpią w czasie protestu. W Turcji dalej stan wojenny. Jego wydłużenie o kolejne 3 miesiące zatwierdził w nocy parlament. Wicepremier Numan Kurtulmus tłumaczył, że jest to niezbędne ze względu na zagrożenie terrorystyczne. Wskazał m.in. na ostatni zamach na klub w Stambule w sylwestrową noc. Zginęło tam 39 osób. Stan wojenny w Turcji został wprowadzony, przypomnijmy, w lipcu ubiegłego roku po nieudanej próbie puczu. W Trójce kolejne informacje o 8. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dziś zapadnie decyzja o tym, kto będzie kierował giełdą papierów wartościowych w Warszawie. O 11 rozpocznie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy tej spółki. Zostało zwołane przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra rozwoju i finansów. W programie zgromadzenia znajdują się punkty dotyczące zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej GPW. Od prawie roku prezesem giełdy jest profesor Małgorzata Zaleska, która wcześniej była członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Rośnie liczba upadłości konsumenckich w Polsce. Z takiej możliwości ogłoszenia bankructwa skorzystały w 2016 roku 4434 osoby. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2015. Wzrostowa tendencja nie jest niepokojąca, bo to wciąż niewiele upadłości w porównaniu do innych krajów, mówi Grzegorz Pietraszkiewicz, radca prawny w BIG Info Monitor. Niebezpieczne może być zjawisko, w którym ta skala będzie znacząca. W przypadku tych danych 4,5 tysiąca upadłości to nie jest liczba duża. W przypadku Niemiec jest to skala około kilku razy większa. To jest około 100 tysięcy upadłości rocznie. Upadłość może ogłosić każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a stała się niewypłacalna. Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość uwolnienia się od wszystkich długów, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Sąd ustala plan spłaty, który trwa maksymalnie 3 lata. Raty, które musimy spłacać, muszą być tak dostosowane, żebyśmy poradzili sobie z ich spłatą, a jednocześnie, żeby było nas stać na wynajem mieszkania, na utrzymanie się i tak dalej. Przez te 3 lata raczej będziemy żyli na dość niskim poziomie, ale po tych 3 latach, niezależnie od tego, ile uda nam się spłacić, cała reszta długów zostanie anulowana. No, pod warunkiem jednak, że upadłość nie była spowodowana umyślnym działaniem. Warto też pamiętać, że takie rozwiązanie ma również wady. Osoba, która bankrutuje, traci bowiem cały swój majątek. Euro jest najsłabsze względem dolara od 14 lat. Zyskuje na tym złoty i dlatego frank szwajcarski teraz kosztuje 4,09 zł, euro 4,37 zł, dolar 4,20 zł, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 15 groszy. Pochmurny dzień, przed nami będzie padał śnieg, będzie padał deszcz ze śniegiem i będzie padał deszcz. Intensywne opady spodziewane są na południu i wschodzie. Na wybrzeżu możliwe burze, wiatr dość silny i silny nad morzem, a także w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od zera w Białymstoku, plus 1 stopień w Warszawie, Piotrkowie, Bielsku Białej, Przemyślu, Zamościu i Elblągu, 2 w Trójmieście, Grudziądzu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, do 3 w Szczecinie, a na drogach... Korek jest na... Jedynce na autostradzie 1 przed węzłem Sośnica w kierunku Łodzi. Tam jakiś wypadek jest, dużo policji, straż pożarna, także na dłużej się zanosi. Droga jest czarna, tylko mokra, ale śnieg tak sobie lekko pada, no da się jechać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeszcze

can say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. Don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. I feel so close to everything we've lost. We'll never have to lose it. Tomorrow to the tower down the track, but you'll be hearing from the dead long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from my window in the Tower of Song. Zorientowali się Państwo po głosie, że i Bono wystąpił, i gitara Edge'a, generalnie z towarzyszeniem U2. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Sprawy europejskie nas teraz będą zajmowały. Od kolejnego ciosu wizerunkowego rozpoczął się dla Komisji Europejskiej nowy rok. Jedna z brytyjskich gazet na podstawie not niemieckich dyplomatów doniosła, że szef komisji, Jean-Claude Juncker, kiedy był premierem Luksemburga, torpedował pracę w Unii, które miały ukrócić praktyki podatkowe międzynarodowych korporacji. Dziś między innymi o tym w naszym cyklu Unia pod lupą. Powiemy też o innych spodziewanych kluczowych wydarzeniach tego roku, a z nami jest jak zwykle Beata Płomycka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Czy niewygodna przeszłość Jean-Claude'a Junckera będzie jednym z gorętszych tematów tego roku? Na pewno będzie to ulubiony temat wielu eurosceptyków i przeciwników Unii, bo dla nich chyba nie ma lepszego celu jak Jean-Claude Juncker, który przez kilkanaście lat, właśnie kiedy był premierem, dał przyzwolenie na takie praktyki, które z Luksemburga zrobiły po prostu raj podatkowy dla międzynarodowych korporacji, a traciły na tym pozostałe kraje Unii. Kiedy te informacje pojawiły się w listopadzie 2014 roku, wtedy szef Komisji Europejskiej mówił, że właściwie powinien wziąć polityczną odpowiedzialność za to, ale tak naprawdę powodem zaistniałej sytuacji wtedy, to był brak unijnych regulacji i ściślejszej współpracy między krajami, który by taki proceder po prostu jak unikanie opodatkowania wyeliminował. No teraz wiemy, że właśnie pracę nad takimi przepisami przez kilkanaście lat torpedował. Więc eurosceptycy i przeciwnicy Unii na pewno to wykorzystają. Natomiast jaka będzie linia Komisji Europejskiej? No już wiemy, bo publikację tych not niemieckich dyplomatów skomentował rzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas, który powiedział, że to po prostu sezon ogórkowy. Podczas przerwy świątecznej, tak jak podczas wakacji, kiedy nic się nie dzieje, ludzie chętnie odgrzewają kotlety. I szczególnie te osoby, które nie są na stałe w Brukseli, ignorują intensywność i sukces naszej pracy w Komisji Europejskiej na rzecz walki z oszustwami podatkowymi. No i tu rzeczywiście jedno należy oddać Junckerowi, że będąc szefem Komisji Europejskiej nie wykorzystywał, nie udowodniono mu, by wykorzystywał swoją pozycję, na przykład by bronić Luksemburg. I kiedy został szefem Komisji, powierzył tropienie oszustów podatkowych duńskiej komisarz do spraw konkurencji, a komisarzowi do spraw gospodarczych i walutowych Francuzowi powierzył przygotowanie projektów, przepisów, które miałyby usprawnić współpracę między krajami. No i w ubiegłym roku kilka projektów zaproponowano, zatem szefowi Komisji niczego zarzucić nie można, ale byłemu premierowi Luksemburga na pewno bardzo dużo. Natomiast myślę sobie, że publikacja not niemieckich dyplomatów nie może być przypadkowa. Za każdym razem, kiedy niemieckie gazety o czymś piszą, niemieckie media o czymś informują, kiedy pojawiają się informacje niemieckich dyplomatów, to musi być jakieś drugie dno i to musi być sygnał z Berlina. Przypadek? Nie sądzę. No właśnie mówisz, że publikacja not niemieckich dyplomatów może być sterowana z Berlina. No to rodzi kolejne spekulacje o możliwej dymisji Jean-Claude'a Junckera. Tak, bo to, że niemiecka kanclerz wielką fanką Jean-Claude'a Junckera nie jest, to już wiadomo od dawna. Krytykowała go za chęć podziału Unii. Krytykowała go też, zresztą nie tylko ona, za aroganckie wypowiedzi po brytyjskim referendum, kiedy ponaglał Londyn, by złożył jak najszybciej wniosek o wyjście z Unii, żeby Wielka Brytania, skoro taka jej wola, wyszła z Unii jak najszybciej. No i to prawda też, że w kuluarach mówi się o ewentualnej dymisji Junckera. Już mówiło się w ubiegłym roku. Nie można go oczywiście odwołać od tak. Zresztą to, co robi jako szef Komisji Europejskiej w sprawie walki z Unii, unikaniem opodatkowania, no naprawdę jest bez zarzutu. Mówimy o ostatnich 2 latach, a nie o tym, co robił kilkanaście lat wcześniej. Natomiast mówi się, że mógłby się podać do dymisji ze względów zdrowotnych, a wtedy jego stanowisko szefa komisji mógłby przejąć Frans Timmermans, socjalista. I to jest taka informacja, że jeśli socjalista zostałby szefem Komisji Europejskiej, no to mogłoby przywrócić równowagę w podziale europejskich stanowisk między grupami politycznymi, bo wiemy już, że szefem Parlamentu Europejskiego, przynajmniej na razie zgodnie z umową Hadeków z socjalistami, na kolejne 2,5 roku ma zostać Hadek. Hadecy wybrali na swojego kandydata Antonio Tajaniego. No to jest mistrz zakulisowych rozgrywek, tak się o nim mówi i tak opowiadała mi o nim Maja de la Bam z Politico. Włosi dobrze wiedzą, jak budować sojusze w swojej narodowej sprawie. Sam Tajani ma bliskie relacje z wieloma europosłami, ale to postać kontrowersyjna. Między innymi przez bliskie związki z Silvio Berlusconim i nigdy tak naprawdę nie zerwał z silnymi wpływami byłego włoskiego premiera. Do tego dochodzi jeszcze Dieselgate, czyli afera z fałszowaniem pomiarów spalin przez koncerny samochodowe. Nie udowodniono, że Tajani był zamieszany w aferę, ale on sam publicznie nie reagował i nie zajmował stanowiska. I z tego powodu wiele osób zarzuca mu, że niewiele zrobił w tej sprawie. Tajani też nie jest najwyższej klasy politykiem, to wiele osób uważa, tak, i szefem Parlamentu Europejskiego. Niektórzy się dziwili, że mógłby zostać, ale on uważa, że byłby dobrym. No jeśli nie on, to i tak Włoch będzie, bo kandydatem socjalistów z kolei, mimo tej umowy z Hadekami, na razie jest Gianni Pittella, no chyba, że wycofa się w ostatnim momencie. No i też jeśli chodzi o stanowisko szefa Rady Europejskiej, bo przewodniczący parlamentu zostanie wybrany w połowie stycznia, a jeszcze w tym roku, no myślę, że w marcu, kwietniu będziemy wiedzieć, kto będzie nowym szefem Rady Europejskiej. Czy będzie to Donald Tusk na drugą kadencję, czy ktoś nowy. Mówi się, że wpadki szefa komisji działają na korzyść przewodniczącego Rady. Obsada najwyższych stanowisk w Unii to tylko jeden z tematów. Ten rok będzie obfitował w więcej ważnych wydarzeń. Przed nami wybory w kilku krajach i rozmowy na temat wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Te wybory w kilku krajach, to zacznie się seria w Holandii, ale myślę, że uwagę będzie przykuwać przede wszystkim, będą przykuwać wybory prezydenckie we Francji, no bo tam szansę na zwycięstwo ma Marine Le Pen, która zapowiada referendum w sprawie wyjścia Francji z Unii, no i oczywiście Niemcy. W październiku wybory parlamentarne mogą umocnić się eurosceptycy, nie wygrają wyborów, ale mogą być języczkiem uwagi. A wiosna to, jak wspominasz, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Wydaje się, że już premier Theresa May złoży wniosek o woli wyjścia z Unii. No i pytanie, czy będzie to łagodny rozwód, czy utrudniony. Rozmawiałam z ekspertem Brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską i Karel Lan uważa, że to będzie ten utrudniony rozwód. Spodziewam się, że to będzie hard Brexit, czyli daleko idące ograniczenie współpracy z Europą. Nie widzę na razie żadnych pomysłów na ugodowy rozwód i łagodne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Jeśli rzeczywiście będzie to hard Brexit, to problemem będzie okres przejściowy, który według traktatu ma trwać 2 lata, ale będzie z pewnością wydłużony. To spowoduje ogromne zakłócenie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w unijnych krajach. Cały proces będzie wyjątkowo bolesny dla Unii i odbije się negatywnie na jej sytuacji, bo Brexit będzie oznaczać zerwanie dotychczasowych relacji handlowych z Unią. Dlatego wspólnota będzie musiała znaleźć jakiś sposób na ułożenie relacji z Wielką Brytanią. A na razie dyplomaci w Brukseli mówią, że Wielka Brytania musi sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli będzie się trzymać swoich czerwonych linii i nie będzie chciała wpłacać do unijnego budżetu, zamknie rynek pracy dla obcokrajowców, no to nie ma co marzyć o dostępie do jednolitego rynku. No i tu będzie taka próba sił. Dziękujemy. To Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę prasa zagraniczna i to będzie prasa niemiecka. Paleta cyjnu, lubiana w garści, butelka z naftą w ściśniętej dłoni, spojrzeniem w noc, papieros zgasić, natarcie trwa, pasta się broni. Przerwie serię i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej synach. Polacy płacą dług, zapłacimy. Byle jeszcze parę nakanów. Mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! I WW. Mówiliśmy z Beatą Płomecką o publikacji not niemieckich dyplomatów. Teraz będziemy zaglądali do prasy niemieckiej. Berlin, Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na pierwszej stronie tego dziennika czytamy o dyskusji, jaką wywołał w Niemczech minister spraw wewnętrznych, który wczoraj zaproponował poważną reformę służb bezpieczeństwa. Mówiąc w dużym skrócie, Thomas de Maizière chce, aby służby na szczeblu centralnym w Niemczech miały więcej kompetencji i więcej kontroli nad pracą wykonywaną w poszczególnych landach. Polityk sugeruje m.in. likwidację landowych oddziałów kontrwywiadu i wzmocnienie centralnego kontrwywiadu. Jak czytamy, propozycje te wywołały krytykę w poszczególnych krajach związkowych. Władze Hesji nazwały ten pomysł absurdalnym. No tak, w Niemczech federalizm to świętość, więc nic dziwnego, że plany te wywołują poruszenie, ale jak pisze komentator Frankfurter Allgemeine, czy propozycje ministra rzeczywiście są bezsensowne, bo czy landy traktują z odpowiednią powagą zadania, które tak bardzo chcą zachować? Znak zapytania. W przypadku Anisa Amriego, zamachowca z Berlina, landy nie wpadły na pomysł, aby wykorzystać wszystkie prawne możliwości aresztowania Tunezyjczyka, zanim jeszcze dopuścił się ataku na jarmark bożonarodzeniowy. Czytamy w komentarzu pod tytułem Najwyższy czas, w domyśle najwyższy czas na reformę federalnych struktur bezpieczeństwa. Błędy popełnione przez służby w związku ze sprawą Anisa Amriego to dzisiaj także temat z pierwszej strony dziennika Süddeutsche Zeitung. Jak czytamy, policja przez ponad rok zajmowała się Tunezyjczykiem. Irańczykiem, wiedziała, że Amri ma kontakt z przedstawicielami tak zwanego państwa islamskiego. Wiedziała, że chce kupić broń i że chce kupić broń i że chce budować bombę. Mimo to uważano za mało prawdopodobne, iż przeprowadzi zamach. Gazeta powołuje się na dokumenty, z których ma wynikać, że już 17 lutego Amri został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed Tunezyjczykiem ostrzegał informator policji wśród islamistów w landzie Nadrenia Północna Westfalia. Ostrzegał także marokański wywiad, ale jak już wiemy, Amriego nie zatrzymano, a 19 grudnia zabił w Berlinie 12 osób. Inny temat z Süddeutsche Zeitung, który niestety też nie napawa optymizmem. Rozmowy w sprawie pokoju w Syrii zagrożone. Grupy rebeliantów zarzucają prezydentowi Syrii Basharowi al-Assadowi, że jego wojska naruszyły zawieszenie broni, dopóki nie będzie one przestrzegane. Przedstawiciele rebeliantów nie będą brać udziału w rozmowach przygotowawczych poświęconych temu, jak osiągnąć pokój w Syrii. Jeszcze inny temat z Süddeutsche Zeitung. W Niemczech rosną ceny i to w szybkim tempie. W grudniu inflacja wyniosła 1,7%, osiągając najwyższy poziom od lipca 2013 roku. Jak czytamy, główny powód to wzrost cen benzyny i oleju opałowego. I jeszcze inna sprawa z Süddeutsche Zeitung. W wodach gruntowych w Niemczech wciąż jest za dużo azotanów. Tak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska. Zdaniem ministerstwa powód to zbyt intensywne nawożenie przez rolników. Nadszedł czas, aby poważnie temu przeciwdziałać, powiedziała szefowa resortu środowiska, o czym czytamy dziś w dzienniku Süddeutsche Zeitung. Bardzo dziękujemy. O czym informował państwa z Berlina Wojciech Szymański. Audycja poranna za 3 minuty będzie 8, za 3 minuty w trójce serwis, później sport i oczywiście wiadomości pogodowe. Te dziś interesują nas wszystkich bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja, Pascal Brodnicki, ogłaszam pyszne przeceny super smartfonów Play. Na nowy rok, niech się darzy z wyprzedaży. Sony Xperia E5 przeceniony z 289 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy.